Fatıma annemizin çocuğu Hazreti Hüseyin. Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de sev. Onları sevenleri de sev. Peygamber Efendimiz öyle dua ediyor. Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de sev. Onları sevenleri de sev. Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim. Allah Hüseyin'i seveni sever. Hüseyin esbattan biridir. Yani torunlardan bir torundur. Hüseyin bendendir, Hüseyin bendendir, ben Hüseyin'denim. Ve yine Peygamber Efendimiz'in övgüleriyle Hasan ve Hüseyin benim evlatlarımdır. Onları seven beni sever, beni seven Allah'ı sever. Kim Allah'ı severse o cennete konur. Kim onları sevmez, onlara düşmanlık ederse, Ahl-i Beyt'e, Ehl-i Beyt'e düşmanlık ederse, bana düşmanlık eder. Bana düşmanlık edene Allah düşmanlık eder. Allah'ın düşman edeceği kişi de cehennemdedir. Evet, Hasan ve Hüseyin benim evlatlarımdır. Onları seven beni sever. Beni seven Allah'ı sever. Kim Allah'ı severse o cennete konur. Kim onları sevmez, onlara düşmanlık eder. Bana düşmanlık etmiş olur. Bana düşmanlık edene Allah düşmanlık eder. Allah'ın düşmanlık edeceği de cehennemdedir. İşte Hazreti Hüseyin radıyallahu teala anh. Efendim, hicretin 4. yılıydı. Yani Mekke'den Medine'ye hicret edilmiş ve 4. yıl. Şaban-ı Şerif ayının 3 ayların ortalarıydı ki önümüzdeki pazar günü, yani bu pazar değil, Kasım'ın ikisi pazar günü 3 ayların başlangıcı, Recep-i Şerif'in başlangıcı ve Recep'in arkasından gelen Şaban ayının ortalarıydı. Berat gecesine falan isabet ediyor. Şaban ayının ortalarıydı. Hatice'nin kızı Fatımatü Zehra'dan, Fatıma annemizin ikinci oğlu dünyaya geliyor. Geçen hafta Hazreti Hasan'ı anlatmıştık. Bu haftada Hazreti Hüseyin. Efendim, ikinci oğlu dünyaya gelir ve bu doğum haberi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşır ulaşmaz Efendimiz hemen meşguliyetini bırakır ve Fatıma'nın evine koşar. İçeriye sevinçle girer. Gözün aydın Fatıma, gözün aydın baba, baba kız müjdeleşirler. Evet, baba kız müjdeleşirler diyorum. Burada bir mesaj vermek istiyorum. Geçen hafta da verdim. Bizde kızımızın çocuğu olduğu zaman sanki hor görüyoruz. Efendim bana ne, elin çocuğu olmuş, kızdan olan evlat evlat mıdır? Ama bakın Hazreti Muhammed'e kızının doğum haberini alır almaz evine koşuyor ve Fatıma'sına sıhhat talebinde bulunuyor, müjde talebinde bulunuyor ve hemen kucağına alıyor Hüseyin'i. Kucağına alıp öpüp seviyor Allah Resulü. Evet, Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de sev, sevenleri de sev. Allah'ım bizi onları sevenlerden eyle, sevdiklerinden eyle diyoruz. Hazreti Hüseyin'i kucağına alır, sağ kulağına ezan okur Allah Resulü, kainatın fakrı, levlâke levlâke lemme halaktul eflâk denilen o büyük insan, kundaktaki daha bir günlük çocuğu kucağına alır ve sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet, adını ne koyacak herkes merak eder ve Allah Resulü haykırır. O isim arşta çınlar, ferşte çınlar, derya diblerinde çınlar, adını Hüseyin koyar. Büyük kardeşinin adını Hasan koymuştu, küçüğünün de adını Hüseyin koyuyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve 7. günü akika kurbanını kesiyor Allah Resulü, torunundan dolayı tekrar söylüyorum, kızından olmuş çocuk diye esirgemiyor, kendi öz canı evladı gibi kurbanını Allah Resulü kesiyor ve saçlarından bir tutam kestirip, ki geçen hafta bunu yine söylemiştim, eksik anlaşılmış. Efendim işte hoca demiş ki çocuğun mutlaka saçını kesin doğar doğmaz. Ben öyle demek istemedim. Çocuğun saçları varsa doğduktan sonra o saçlarından dolayı biraz kesersiniz. Fazlaca tabii. Onun ağırlığınca gümüş veya altın hükmüne göre veya para veya buğday neyse Allah rızası için tasadduk edersiniz. Bu da sünnettir. Peygamber Efendimiz Hazreti Hüseyin saçlarından biraz kesiyor. Yoksa berbere götürüp kazıtıyor manasında değil, daha bir günlük çocuğu, üç günlük çocuğu. Saçlarından biraz kesiyor, gümüş tasadduk ediyor ve akika kurbanı kesiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim Allah Resulü Hüseyin'i çok sever. Çok sever diyorum çünkü onunla oynadığını görüyoruz. Ona dua ettiğini görüyoruz. Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de sev, sevenleri de sev. Hüseyin bendendir, ben Hüseyin'denim. Allah Hüseyin'i seveni sever, Hüseyin asbattan biridir. Yani torunlardan bir torundur. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocukla ilgilenir. Çocuğun güzel yetişmesi için onun bazen seviyesine iner. Yani Hüseyince konuşur, Hüseyince dertleşir, Hüseyince oynaşır. Kalbimin meyvesi dünyada kokladığım reyhanlarım derdi Hasan ve Hüseyin'e. Evet, Hasan ve Hüseyin'i böylece severdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii dede olarak bizim gibi yapmaz. Bizim gibi değil. Yani bir kısmımız gibi desek daha doğrusu olur. Çünkü bu sünneti yaşayan dedeler de vardır. Torunlarını o kadar sever ki canı gibi. Bunu yaşamayanlara söylüyoruz. Gerçekten torun kalp meyvesidir, gönül meyvesidir. Allah olmayanlara nasip eylesin diyoruz buradan. Evet, Allah Resulü onu sırtına alır, yere uzanır. Tıpkı Hazreti Hasan'a yaptığı gibi. Yere uzanır, göksünü alır, Hüseyin'i kıdıklar, Hüseyin'i güldürür. O kadar gülür ki çocuk kahkahasından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek göküslerine o da bir gün ufak idrarını yapar, çişini yapar. Evet, çişini yapar ve tabi Ümmü Fadıl müdahale eder. Hazreti Abbas'ın amcasının hanımı Ümmü Fadıl müdahale eder. Aa yaramaz, bücür, dedeni kirlettin alırken Resulullah ya Ümmü Fadıl, bırak çocuk çişini tamamlasın, yarım koymasın. Allah Resulü böyle musamaha gösterirdi Hüseyin'e. Şimdi bunu söylerken programın sonuna doğru ona bıçak uzatanlar, ona ok atanlar, onu öldürenlerin durumu nasıl olur diye buradan başlayacağım. Evet, Resulullah namazda Hüseyin'i boynuna alır, Hasan'ı boynuna alır, Ümame'yi boynuna alır, beraber namaz kılar ve onlar dedelerinin sırtına binmeyi çok severler. Secdeler uzanır, evet secdeler uzanır. Hüseyin bir gün Resulullah'ın boynunda, entarisi Resulullah'ın başına geçmiştir ve ucu Hüseyin'in ayakları altındadır. Resulullah secdeyi uzatır, Hüseyin rahatsız olmasın diye. Onların arzularını kırmazdı Allah Resulü, çünkü onların arkasında teselsül eden, gelen ahtapları, meşayih-i izamları, alimleri, asfiyeleri görüyordu Allah Resulü. Evet, uzaktan bakılınca yüce dağlar görünür, çakıl taşları görünmez. Resulullah Hüseyin'in arkasındaki yüce dağları görüyordu. Milyonların imanının kurtulmasına vesile olacak ahtapları, kutupları, gavsları, meşayihleri, büyük insanları görüyor ve secdeyi uzatıyor. Onun arzularını kırmıyordu. Ve işte dedim ya, oynarken gıdıklamayı sever, göksünü akıtır, çişini yapar. Resulullah bırakın torunum tamamlasın, korkutmayın çocuğu. Evet, çocuğu korkutmayın derdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuğu korkutmayın derken aziz kardeşlerim, burada çocuk psikolojisiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Çocuğunuzu korkutmak, korkak yetiştirmek istiyorsanız korkutun. Korkak yetiştirmek istemiyorsanız çocuğu korkutmayın. Neyle korkutmayın? Allah'la korkutun, o ayrı bir şey. Mesela hümbül geliyor, öcü geliyor, subat karısı çıkıyor, karanlıkla korkutmayın. Polis geliyor, bekçi geliyor, asker geliyor. Bununla korkutmayın. Geleceğinizi korkak yaparsınız. Hazreti Ali, çocuklarınızı gelecek için yetiştirin. Küçük yaştan çocuğunuzu korkak yetiştirirseniz, öcü geliyor, hümbül geliyor, yat bekçi geliyor, uyu polis geliyor, yat asker geliyor derseniz çocuğunuz korkak olur. Ve büyüdüğü zaman bu korku psikolojisiyle yaşar, devamlı bu korkuttuğunuz insanlardan korkar ve bu korkuttuğunuz şeyleri hiç sevmez. Evet, çocuğunuzu kime düşman etmek istiyorsanız onunla korkutun. Babasına mı düşman etmek istiyorsunuz? Bir hata işlediği zaman, aha baban geliyor, baban gelirse söylerim. Amcasıyla korkutun, amcan gelirse söylerim. Anan gelirse söylerim, abin gelirse, dayın gelirse seni söylerim dediğiniz zaman, çocuğunuz babasının eve gelmesini istemeyecektir. kıçı kırılsın da babam eve gelmesin diye niyaz edecektir. Ve babasına düşman edeceksiniz. Çünkü devamlı onu babasıyla korkutuyorsunuz. Babasıyla, amcasıyla korkutuyorsunuz. Ve çocuğunuzu ona farkında olmadan düşman ediyorsunuz. Bu çok yanlış bir eğitim tarzıdır. Evet, çocuğunuzu korkak yetiştirmeyin. Karanlıkla korkutmayın. Gece çişini yapmaya bile çıkamaz. Elektrik söndüğü zaman, kesildiği zaman belki annesinin kucağından dışarıya çıkamaz. Hazreti Resulullah çişini ederken Hüseyin'i korkutmayın diyor. Bırakın çocuk tamamlasın. Evet. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göğsünden alıyor Ümmü Fadıl. Allah Resulü şöyle diyor. Hazreti Hüseyin ağlamaya başlayınca, Allah iyiliğini versin ya Ümmü Fadıl, Lübabetül Kubra. Allah senin iyiliğini versin. Hüseyin'imi ağlattın, Hüseyin'imi korkuttun ve bunu yapmakla beni de üzdün. Onun ağıdına dayanamıyorum, onun gözyaşısına dayanamıyorum, onu ağlatmayın. Hüseyin'in ağıdına dayanamıyorum, Hüseyin'i ağlatan beni ağlatmış olur. Onu seven beni sevmiş olur, Hüseyin'imi incitmeyin. Evet, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinde oturuyor. Ve bir çocuk ağıtı ortalığı kasıp kavuruyor ama çatlarcasına. Öğlen uykusu, herkes uykuda ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o çocuğun ağıtını duyar duymaz yerinden fırlıyor. Ses Fatıma-tü Zehra'nın çadırından geliyor. Evet, kıtlık yılı, yokluk yılı, Fatıma uyumuş, bitap düşmüş, çocuk uyanmış, meme emmek istiyor ama anne uykuda ağlıyor. Hazreti Hüseyin ağlıyor, çatlarcasına ağlıyor. Ve Allah Resulü öyle bir hışımla kalkıyor ki çadırın direğine vuruyor. Fatıma, Fatıma, duymuyor musun? Hüseyin ağlıyor. Uyudun mu kızım? Ne oldu sana? Öyle bir hiddetle Hazreti Fatıma'ya bağırıyor ki duymuyor musun? Hüseyin ağlıyor. Ve Hazreti Fatıma, duydum baba. Duydum, özür diliyorum. Niye ağlatıyorsun Hüseyin'imi? Niye bu çocuk çatlarcasına ağlıyor? Aç mı, susuz mu? Nedir bu çocuk? Ve Hazreti Fatıma, baba biliyorsun, sütüm o kadar bereketli değil, doymuyor çocuk. Azıcık bir şey emiyor ama doymuyor. Aç olduğu için Hüseyin ağlıyor. Hüseyin nasıl aç olur? Hüseyin nasıl ağlar? Uzat bana Hüseyin'i. Sahabi diyor ki, Fatıma-tü Zehra'ya o kadar hiddetlendi ki, Hazreti Fatıma'nın, annemin mübarek ellerinin beyazlığını gördüm. Çadırın arasından kundaktaki yavruyu Resulullah'a uzatırken gördüm. Resulullah o kadar kızgındı ki, nasıl ağlatıyorsunuz Hüseyin'imi? Ve aldı, Hüseyin'im, yavrum, aç mısın, susuz musun? Dedi, ağzını ağzına dayadı. Allah Resulü mübarek dilini Hüseyin'in ağzına koydu. Ve Hüseyin'in ağıdı kesildi. Evet, Allah Resulü mübarek dilini torunu Hüseyin'in ağzına koydu. Ve elini kaldırdı. Allah'ım, bunun, bu yavrunun ağıtına dayanamıyorum. Bunu ağlattırma Allah'ım. Doyur bunu. Kandır bunu. Susuzluğa kandır. Doyur bunu Allah'ım. Dua edirdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bir gün sahabe yine anlatıyor. Hüseyin sokakta oynuyor. Yani yeni koşmaya başlamış. Ve Allah Resulü cemaatle camiden çıktı. Torununun orada oynadığını görünce cemaati bıraktı. Seni gidi, seni gidi dedi, ayaklarını yere vurdu ve Hüseyin'i kovalamaya başladı. Öyle ki sahabe diyor, vallahi gözlerimin önündedir. Hüseyin minicik dedesinin önünde kaçıyor, Resulullah da onu kovalıyordu. Yetişti Allah Resulü, arkadan yakaladığı gibi kucağına aldı ve bağrına bastı. Hüseyin gülüyor. Resulullah onu öper, öper, öper. Ve o bendendir, ben ondanım. O bendendir, ben ondanım. Evet, o benden, ben ondanım dedi. Hüseyin'i bağrına bastı, sevdi, sevdi. Efendim, soruyu bir kez daha soralım. Hazreti Hüseyin'in Müte'de şehit olan, cennette iki kanatla dolaşan amcasının adı nedir dedik. Efendim, rahmet konuğumuza tekrar dönelim. Resulullah'la onun oynaması, Resulullah'ın onu sevmesinden paragraflar arz ediyorum size. O kadar seviyor Allah Resulü Hazreti Hüseyin'i. Bir gün Ebu Hüreyre veya Selman-ı Farisi naklederler. İki kardeş kaybolur ve Fatıma mescidin önüne gelir. O tesettürüyle endişe içerisinde kuşlar gibi yüreği çarpıyor. Babamı bana çağırın, babamı çağırın, Ali'yi çağırın bana. Ve hemen Allah Resulü dışarıya çıkar. Kızım ne oldu, bir şey mi oldu? Baba dağın olsun. Hasan ve Hüseyin kayıplar. Ne zamandır arıyorum bulamıyorum. Hava da karalmaya doğru gidiyor. Akşam oluyor. Ama çocuklarımı bulamıyorum. Mecburen kendimi sana attım baba. Deyince Allah Resulü birden öyle bir bağırdı ki, ey Müslümanlar, benim çocuklarım kaybolmuş, çabuk bana onları bulun, seferber olun. Hüseyin ve Hasan kaybolmuş. Çabuk bana onları bulun, Medine'yi didik didik arayın. Resulullah ve Selman-ı Farisi bir tarafa giderler, zaten Hazreti Selman naklediyordu, ve onları Medine'de bir tepenin başında bulurlar. Hava rüzgarlı, karalmaya doğru gidiyor. İki kardeş kaybolmuşlar, oynaya oynaya geze geze gitmişler. Ve öyle ki iki kardeş korkudan birbirlerine sarılmış duruyorlar. O onu teselli ediyor, korkma kardeşim bizi bulurlar. O onu teselli ediyor, birbirine sarılmış, hem ağlıyorlar hem birbirlerini teselli ediyorlar. Ve Allah Resulü onları görür görmez, bir de ne bakalım, bir yılan, evet bir yılan, onlara kafasını kaldırmış bakıyor ama yılan bir şey yapmıyor. Tabii yapamaz, Sultan-ı Levlak'ın torunları. Yılan da belki onları seyrediyor, yılan da belki onlardan feyiz alıyor bir hayvan olmakla. Ama onları öldürenler, onları doğrayanlar, onlara zulüm yapanlar, onların davasına karşı çıkanlar, belki insan olmakla yılandan daha adi, yılandan daha basit. Yılan onları sokmuyor, kayanın arasından başını kaldırmış, iki seyyide bakıyor. Ve Allah Resulü eliyle işaret edince yılan tekrar deliğine çekildi, yılan kaçtı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce, İki çocuk birden dede, dede, dede geldi deyip Resulullah'ın kucağına atıldılar. Selman, birini ben alayım diye düşündüm ama gelmediler. İkisi de dedelerinin kucağına atıldılar. Ve Allah Resulü ikisini de bağrına basıp şöyle dedi. Feddeke ümmi ve ebi, anam babam sana feda olsun Hasan, anam babam sana feda olsun Hüseyin. Evet, size feda olsun. Korktunuz mu yavrularım? deyip birini sağ omuzuna, ötekini sol omuzuna aldı. Ben ne kadar ısrar ettim, dedeniz yaşlı, yormayın. Biriniz benim kucağıma gelin, o dedi o gitsin, ben dedemden ayrılmam, o dedi o gitsin, ben dedemden ayrılmam. Ve dedeleri de bırak, ikisi de bende kalsın. Ve Allah Resulü sağ sol omuzlarına her birini aldı ve Selman, ben dayanamadım. Dedim yahu bindiğiniz ne güzel, ne şereflisiniz, bindiğiniz ne güzel Allah Resulü'nün omuzu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi, binenler de güzel ya Selman, binenler de güzel. Evet, Hasan ve Hüseyin nasıl güzel olmaz ki? Efendim, yeryüzünün en şerefli ailesi Âl-ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Avcının biri Hazreti Hasan'a bir ceylan yavrusu getirir. Bir ceylan yavrusu yakalamıştır. Resulullah'ın torunu Hasan'a hediye eder. Hasan alsın, bununla oynasın diye ikram etmiştir. Hüseyin ağlar, ben de isterim. Onun ceylan yavrusu var, benimki niye yok, ben de isterim. Fakat yok, nereden getirsin? Öylesine ağladı ki Allah Resulü, ağlama oğlum, sana da getireceğiz, sana da bulacağız. İkiniz birisiyle oynayın, hayır dede, ben de bir tane isterim. Onunki var, benimki niye yok çocuk? Ve o esnada sahabi diyor, ceylan, ceylan mescidin kapısında göründü. Yani o yavru ceylanın annesi mescidin kapısında göründü. Ve dile geldi, Esselamu aleyke ya Resulallah. duydum ki Hüseyin Ceylan yavrusu istiyor. Bir yavrumu Hasan'a getirdiler. Ötekisini de ben getirdim ya Resulallah. Hüseyin alsın, Resulullah'ın ceylanı üzülmesin, benim yavrumla oynasın. Evet, Hüseyin ağlamasın. Hüseyin mahzun olmasın, ben yavrumdan olayım, önemli değil. Evet, ceylan dile geliyor aziz Müslümanlar. Nasıl mı konuştu? Allah isterse her şeyi konuşturur, taşı da konuşturur. Ağacı da konuşturur, deveyi de konuşturur, ceylanı da konuşturur. Allah isterse camit şeyler dahi konuşur. İkinci yavrumu da Hüseyin'e hediye ediyorum diyor ceylan. Ve böyle bir yaşantı, böyle bir sevgi aradan yıllar su gibi akıp geçer. Dördüncü yılda doğmuş ve Hüseyin 6 yaşlarında. En sevimli çağı, Allah Resulü'nün dizinin dibinden ayrılmıyor. Ama ne yapacaksınız, kader bu. Bu dünyaya gelen ölür. Ölümün acı ve tatlısını görür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıl 632 son vefat günleri ve torunları yanındadır. Torunlarını bağrına basar. Hepsi dede dede diye ağlıyorlar. Ama ebedi ayrılığın olmadığı bir yere Allah Resulü gidecek ve onlar da sonra gelecekti. Allah Resulü vefat ediyordu 632 yılda. Arkasından 6 ay sonra Fatımatül Betül'ü, Fatımatü Zehra'yı, Fatımatü Kübra'yı, biricik annelerini kaybediyorlar. Anasız, dedesiz, öksüz ve yetimdirler. Artık onların bakımını birçok cihetiyle Ümmü Seleme annemiz üstlenmiştir. Ümmü Seleme'nin çocukları vardı, onlarla oynuyorlardı ve Ümmü Seleme'yi anne gibi kabul etmişlerdi. Nineleriydi Allah Resulü'nün hanımı. Hazreti Ali daha sonraları başka kadınlarla evlendi. Fakat çocuklarını ihmal etti manasında söylemiyorum. O anasızlıklarını Ümmü Seleme ile, dedesizliklerini Ümmü Seleme ile gidermeye çalışırlardı. Ezvacı Tahirat'ı ziyaret ederlerdi. Eski günleri yad ederlerdi. Ve o öksüzler, o yetimler büyürler. Yıllar geçer, seneler geçer, artık evlenirler, çoluk çocuğa karışırlar. Fakat kader hükmünü icra eder. Babaları Ali şehit olur. Hazreti Ali Necef'te, Kufe'de şehit olur. Kardeşi Hasan daha sonra zehirlenir, o da şehit olur. Ve Hazreti Hüseyin artık yalnız yaşamak zorundadır. Ağır yük yüklenir, ümmetin yükü sırtındadır, imamdır artık. Dedesinin, cedinin davasını götürecektir. O sevgilerin karşılığını verecektir. Allah'ın nebisinin göğsüne çiş etmenin bedelini, Allah'ın Resulünün sırtına binmenin, binmesinin, sevgisinin, ceylanın konuşmasının bedelini, mesuliyetini çok ağır yüklenir. Öyle yüklenir ki her hareketi Ceddi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a benzeyecek. Attığı adım takip edilecek, açık vermeyecek. Çünkü Müslüman açık verirse karşısındaki gayrimüslim veya İslam düşmanı münafıklar kemik bulmuş köpek gibi sevinirler. Evet, bir Müslümanın açığını, bir Müslümanın zaafını görürlerse, bulurlarsa kemik bulmuş kelp gibi, köpek gibi kudururlar, dönerler, sevinirler. Ve dünyaya duyurmak isterler. Hüseyin çok dikkatli adım atar. Yaptığı her hareketten sorumludur. Kölesi bir gün üzerine sıcak kaynar çorbayı döker, farkında olmayarak. Dökünce Hüseyin, yandım anam. Evet canım Hüseyin'im, yandım anam deyince kölesi hemen ağlamaya başlar. Ve Hüseyin hiddetleneceği sırada şöyledir. Ayet-i Kerime'yi okur kendisine. Onlar ki kızdıkları zaman af yolunu seçerler. Ve Hazreti Hüseyin, seni affettim. Bağışlarlar, bağışladım. Ve ihsan ederler. Nefislerini, hırslarını yenerler. Hazreti Hüseyin, git, seni Allah için affettim. Beni yaktın ama Allah'ın kelamını bana hatırlattın. Kur'an'ı hatırlattın. ceddimin ahlakını hatırlattım. Git seni onların hatırı için azat ettim. Varsın ben yanayım. Ama onların davası. Evet. Hazreti Hüseyin ağır yük yüklenir. Sorumludur artık. Mesuldür artık yaptığı şeyden. Ardında bir cemaat var, ümmet var. Efendim, ona bakıyoruz. Çok namaz kılar. Öylesine namaz kılar ki sabahları yapar. Senenin ekseri günü oruçlu. Halbuki ma teqaddeme min zenbike ve ma teahhar. Geçmişi ve geleceği bağışlanmış bir peygamberin torunu. Benim ceddim budur dese de yerinde. Ama ilahi adaleti biliyor, ilahi ölçüyü biliyor ve hiçbir zaman kendisini bundan azade kılmıyordu. Sabahlara kadar namaz kılar, hanımı onu anlatır. Sabahlara kadar ökür ökür oturur ağlar. Allah'ım af olmazsam halim ne olur? Allah'ım mahşer yerinde nebilerin nefsi nefsi dediği yerde beni affetmesen halim ne olur? Kusurluyum, günahkarım, Allah'ım beni affet. Fatıma'nın Tahir çocuğu. Senenin çok günü oruç, dudakları kurur. Onu Medine'de gezerken gördüm diyecek sahabe. Dudakları susuzluktan kupkuru çatlak çatlak olmuş. Bir yudum su arıyor Hüseyin ama oruç, iftarı bekliyor. Ya Seyyid, bu yazın sıcağında çatır çatır sıcakta oruç tutuyorsun. Evet, kendimi mecbur hissediyorum. Çünkü Allah'ın hesabı şedittir diyordu. 25 kez yaya hacca gitmiş kardeşi Hasan da. Duası makbul olan bir zattı. Evet, duası makbul olan bir zattı. Bir defasında birisi geliyor. Evet, soruyu bir daha sorayım. Hazreti Hüseyin'e biri gelir. Saf bedevi birisi. Selam ya Seyyid. Ya biz Müslümanız. Evet, biz Müslümanız. Sen de Seyyid'sin. Seni kabul ediyoruz. Fakat şu kuyumu temizliyorum. Kazıyorum. Fakat yine kuruyor. Kaç metre kazdımsa kuruyor. Ben inanıyorum ki sen Hazreti Muhammed'in torunusun. Dua etsen, bu kuyumun suyunun bereketi artsa, giden gelen de içse, suyu da tatlı olsa, olmaz mı ya Seyyid? Lütfen, deyince Hazreti Hüseyin, madem ki ceddimin adını andın, madem ki bize sevgini ifade ettin, biz de elimizden geleni yaparız der. Ağzına bir miktar su alır Hazreti Hüseyin ve o suyu kuyuya döker. Bir kabın içine, sonra kuyuya döker ve o bedevi yeminle söyler. Onun torunları yeminle söyler. Herkesin çevrede kuyu kuruduğu halde bizim kuyu deniz gibi doluydu. Suyu o kadar tatlıydı ki içenler Hüseyin'in kokusunu alırdı. Evet, Hazreti Hüseyin. Ve Hazreti Hasan'ın vefatından sonra biliyorsunuz artık siyasi yönüne geçiyoruz işin. Muaviye ve Emevi devleti daha da güçlendi. Çünkü iki ordu birleşti, iki devlet birleşti, sınırlar falan kalktı. Emevi devleti güçlendi, tek bir devlet oldu. Ancak dünya ona da kalmadı tabii. Ölürken oğlu Yezid'i yanına çağırdı. Ve Yezid'e şöyle dedi: oğlum, şu dört kişinin biatını aleni al, halkın önünde al. Çünkü bunlar tehlikelidir. Yani diğerlerinki sadece toplu halde al, gizli al, açık al, önemli değil. Ama şu dört kişinin biatını, reyini, görüşünü milletin gözü önünde aleni al ki herhangi bir olay çıkmasın, sana karşı millet ayaklanmasın. Çünkü İslam'da babadan oğula kalma olayı yok. Olay yanlış. Zira ikisi ilmiyle, ikisi de cesaretiyle seni saltanatından edebilir. Kimmiş bunlar? Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Zübeyir ve Hüseyin bin Ali. Evet. Abdullah İbni Ömer ve Abdullah İbni Abbas seni ilmiyle mahveder. Verecekleri fetvayla. Hüseyin ve Abdullah İbni Zübeyir, Zübeyir bin Avvam'ın oğlu, bunlar da çok cesurdur. cesaretliyle senin saltanatını yıkar. Mutlaka bunların dördünü halkın önünde biatını al. Çünkü seni zorda bırakabilirler. Evet, bu dört kişinin ismini iyi bilin. İkisi cesaretiyle Hüseyin ve İbn-i Zübeyir, ikisi de ilmiyle İbn-i Ömer ve İbn-i Abbas. Ve dediği gibi Muaviye vefat etti, yerine oğlu Yezid geçti ve Medine valisi onları çağırdı, bu dört arkadaşı. Gelin dedi, Yezid saltanata tahta geçti, siz de halkın önünde onun halife olduğuna biat ettiğinizi açıkça söyleyin. Ve onlar, hayır biz biat edemeyiz. Hazreti Muhammed'in şeriatında, devlet anlayışında, İslam anlayışında babadan oğula kalma diye bir dava yoktur. Ancak halk kimi isterse, müminler kimi isterse, ehli hal vel akt kimi seçerse, şura meclisi kimi seçerse, o devlet başkanı olabilir, halife olabilir, emir-i mümin olabilir. Yezid, emir-i müminimiz olamaz. Biz kabul etmiyoruz. Halka gitsin. Yani tepeden inmeciliği kabul etmiyoruz. Dördü de aynı kelimeyi söyledi. Ve Medine valisi Mervan sıkıştırdı bunları. Biat edeceksiniz. Onlar da etmediler. Netice, beni belaya sokmayın. Ya Medine'de biat edin ya da Medine'den gidin dediler. Dördü de Medine'den hicret ederler. Mekke-i Mükerreme'ye gelir, orada ikamet ederler. Çünkü Mekke'ye silahın girmemesi lazım. Mekke'de kavganın olmaması lazım. Harem bölgesinde kendi hallerinde yaşamayı tercih ettiler. Ancak bu defa Mekke valisi rica eder. Yezid beni sıkıştırıyor. Gelin biat edin, kabul etmezler. Nasıl olur babadan oğula? Evet, kalır, adil bir seçim yapılırsa kabul ederiz. Yoksa babadan oğula kabul etmiyoruz. Ve bu arada aylar yıllar geçer. İşte kabul edecekler mi, etmeyecekler mi? Küfeliler, Hazreti Ali'nin şehit edildiği memleket, Hazreti Ali zamanında başkentti. Başkentliler mektuplar gönderirler. Hüseyin gel, başımıza geç. Sana biat edelim, ümmeti kurtar. Deve yüküyle mektuplar gelir Hüseyin'e Mekke'de. Ve Hazreti Hüseyin bunları arkadaşlarına okur. Abdullah İbni Ömer ve Abdullah İbni Abbas razı olmaz. Bunlar sana babana yaptıklarını yaparlar ya Hüseyin. Bunlar küfelidirler. Bunlar kalleştirler. Bunlar alkış çalır, seni ayağa kaldırır. Ama geri dönüp kaçarlar. Nasreddin Hoca'nın fil pazarı gibi. Alkışlarlar, koltuğun altına verirler ve geri kaçarlar. Yapma Hüseyin, yanlıştır bu. Babana yaptıklarını yaparlar. Gitme Hüseyin, kabul etme Hüseyin. Bunlara inanma ya Hüseyin. Hazreti Hüseyin ve Abdullah İbni Zübeyir gitme yanlısı olurlar. İkisi, yani ikiye iki kalır oylar. Dört arkadaş, ikisi gitme. Alim olan İbni Ömer ile İbni Abbas. Cesur olan Hüseyin ve Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Abdullah. Bunlar da mücadele etmeyi göze alırlar. Ve Hazreti Hüseyin önce, hadise uzun ben özet geçiyorum, Müslüm adında bir elçisini Kufe'ye gönderir. Git incele bak, hakikaten durum nasıl bana bildir. Evet, Kufe'ye gönderirler. Mektuplar gelir ardı ardına ve bir mektup alır sonda. Ya Hüseyin durma gel. Burada en az yüz binlerce kişi seni bekliyor. Sana biat etmek için. Yüz binlerce kişi seni intizar ediyor. Oysa Hazreti Ömer'in fetihleriyle gururları, milliyetleri rencide olan Sasani devletinin katı milliyetçileri Hüseyin'in muhabbetiyle İslam devletine kılıç çekmek istiyorlardı. Hüseyin'i alet etmek istiyorlardı bir kısmı. Bir kısmı hakikaten İhle-i Kelimetullah için ayağa kalkmak istiyordu. Ve Hüseyin gibi birini başta görmek istiyordu samimi. Ama ordunun içinde samimi olmayanlar da vardı. Sasani İran devletinin yıkılışını tahammül edememişler. Hüseyin'in muhabbetiyle efendim Yezid adavetiyle İslam devletini yıkmayı düşünenler de vardı. Ve Hüseyin'in buna alet olmamasını istiyordu Abdullah bin Abbas, Abdullah İbni Ömer. Sabırla olmasını istiyordu. İnsanlar yetiştirelim diyorlardı. Fakat Hazreti Hüseyin iştihadını kullandı ve bütün ısrarlara rağmen, gel ısrarlarına rağmen rüyasında peygamberimizi görür. Rüyada ceddimi gördüm, bana bir emir verdi, onu yerine getireceğim, bana müsaade edin. Ne görmüşse. Ve 4000 kişilik birlikle beraber Mekke-i Mükerrebe'den ayrılır. Arkasından Abdullah İbni Abbas gözyaşları döker. Gitme Hüseyin'im, canım Hüseyin'im, gitme. Bunların içinde hepsi iyi niyetli değil. Karşı taraf iyi niyetli değil. Seni harcarlar, maşa ederler ya Hüseyin diye gözyaşı döktü. Abdullah İbni Ömer aynı şekilde. Fakat Abdullah İbni Zübeyir bırakın gitsin. O oradan, biz buradan devleti ele geçirelim. Devleti saltanatçılardan, yağmacılardan kurtaralım diye iştihatta bulunmuşlardı. Hepsi de doğrudur. Ve Kufe valisi İbni Ziyad'dır. Yezid İbni Ziyad. Bir Yezid de orada yani. Yezid İbni Ziyad'dır. Mercane'nin oğlu, zalim mi zalim? Evet, zalim mi zalim? Mercane'nin oğlu, Kufe valisi. Ve orada istibdadını sürdürüyordu. Saltanatını sürdürüyordu. Tabii Kufe valisi derken o eyaletin valisi sayılıyordu. Basra, ta Bağdatlara kadar. Evet, oralara kadar gücünü, kuvvetini gösteriyordu. Yezid İbni Ziyad, ki bazen bu iki Yezid birbirine karıştırılır. O Yezid'den daha zalimdir. Zalim mi zalim Yezid İbni Ziyad, Mercane'nin oğlu. Evet, Hazreti Hüseyin'in geleceğini duymuştu. Evet, Hazreti Hüseyin'in geleceğini duymuştu, tedbirler almıştı. Halkın teveccühünü kazanmak için Hüseyin'in aleyhinde propagandalar yapıyordu. Hüseyin'i küçük düşürücü ifadelerde bulunuyordu. Halkın desteğini kazanmak için yalan propagandalara başvuruyordu. Şimdi bunlara girsem günümüzün siyasetine de çok değinir. Oraya girmiyorum. Elinden gelenini bırakmıyordu Yezid İbni Ziyad. Ve bir yere gelir o 4000 kişilik cemaat. Başlarında Hazreti Hüseyin radıyallahu teala an. Ve sorar. Tanımıyor Hazreti Hüseyin. Necid çöllerini tanımıyor. Burası neresi? Tanıyanlar der. Burası Kerbela. Kerbela mı? Evet, burası Kerbela. Ve Hazreti Hüseyin, ceddim yalan söylemez. Rüya görmüştü. Ceddim yalan söylemez. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Burada kalacağız. Fırat'a yakın ama su yasak. Kuşatılır. Hüseyin kuşatılır. Kuşatılır Ehl-i Beyt. Kuşatılır Âl-i Beyt. Kuşatılır evladı Resul. Kuşatılır evladı Muhammed. Ve burada bir mesaj aktarmak istiyorum. O sırada Kufe'den birisi dönüyor. Hazreti Hüseyin sorar. Ey falan, gerilerde ne var? Kufe'de durum nasıl? Halk beni deve yükü mektuplarla istiyordu. Ben de gidiyorum. Küfe'nin durumu nasıl? Deyince adam, çok doğru sözlü birisi, şöyledir. Lütfen yanınıza yazın. Lütfen. Der ki ya imam, vallahi benim gördüğüm şudur. Küfelilerin kılıcı Yezid'den taraf, gönülleri de senden taraf. Artık sen düşün. Küfelilerin kılıçları Yezid'den taraf, ama gönülleri de senden taraf. Artık sen düşün. Evet Müslümanlar. Evet Müslümanlar. Bunu şerh etmeye gerek var mı? Gönülleri Yezid'de, kılıçları Yezid'den yana, gönülleri senden yana. Bugün bununla çok karşılaşıyoruz. Vallahi hocam gönlümüz sizinledir. Duamız sizinledir. Ama gücümüz, alkışımız, maddemiz, alkışımız, oyumuz, tarafgirliğimiz Yezid'den yanadır. Yezid mantığından yanadır. Ama vallahi gönlümüzde babu sizden tarafa. Bizi dualarınızdan unutmayın. Allah sizi başımızdan eksik etmeyin. Evet, küfe ahlakı. Küfeliler ahlakı, Necid ahlakı. Kılıçlar Yezid'den yana, gönüller Hüseyin'den yana. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Ve Hazreti Hüseyin 10 Muharrem kuşatılmıştır bir cuma günü. Hicri 61. yıl Hüseyin son konuşmasını yapar. Ey insanlar, ben kimim? Hepsi, sen Hüseyin'sin, Ali'nin oğlu, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu. Evet, düşündürücü. Ey insanlar, ben kimim? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu, Fatıma'nın oğlu değil miyim? Ne'am ya Hüseyin? Hamza, Abbas, Akil, Cafer, benim amcalarım değil mi? Ne'am ya Hüseyin? Resulullah bizim için bunlar cennet gençlerinin seyitleridir demedi mi? Ne'am ya Hüseyin? Ne'am ya Hüseyin, ben size ne yaptım? Siz beni çağırdınız deve yükü mektuplarla. Gel başımıza geç, ümmeti fesattan kurtar dediniz. Küfeliler, ahde vefa yok mu? Siz beni çağırdınız buraya. Siz beni buraya davet ettiniz. Hani bana yardım edecektiniz? Bana yol verin. Sizinle kavga etmek istemiyorum. Geçeyim. Müslümanlar, kanım size nasıl helal olur? Namusunuza mı iliştim? Şerefinize mi iliştim? Malınızı mı çaldım? İçinizden birilerini mi öldürdüm? Vazgeçin. Kanımıza girmeyin. Bakın, susuzluktan kavrulduk, çatladık. Evet, başlar öne eğilir, eller ama kılıçta. Arkasında namaz kılınır. Dua et bize ya Seyyid. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Nefesiz, kölgeyiz, üstümüzden eksik olmasın. Aman hoca, bu ne sarık. Evet, aman cemaat, bu ne nane. Evet, soruyu bir daha sorayım. Hüseyin benim evlatlarımdır. Onları seven beni sever. Beni seven Allah'ı sever. Kim Allah'ı severse o cennete konur. Kim onları sevmez, onlara düşmanlık ederse bana düşmanlık eder. Bana düşmanlık edene Allah düşmanlık eder. Allah'ın düşmanlık edeceği de cehennemdedir demişti Allah Resulü. Ve Hüseyin 4000 kişi, ki içinde hepsi kendi yakınları, yeğenleri, Hasan, Hazreti Hasan oğulları, evlatları, Kerbela çölünde Fırat'a su almaya bırakılmaz ve çölde susuzluktan kavruluyorlar. Hazreti Hüseyin kendini tanıtıyor. Bana yol verin, Türkistan'a gideyim. Orada İslam'ı anlatayım. Bana yol verin, İslam topraklarından çıkıp gideyim, hicret edeyim. Kanımıza girmeyin. Ehl-i Beyt'in, Ahl-i Beyt'in kanına girmeyin. Ben ne soruyorsam ne'am diyorsunuz, evet diyorsunuz, Fatıma'nın oğlusun diyorsunuz. Namusunuza mı iliştim? Hayır diyorsunuz. Malınızı mı çaldım? Hayır diyorsunuz. Birilerinizi mi öldürdüm? Hayır diyorsunuz. Benim Mercane'nin oğlu Yezid'e tercih ediyorsunuz, etmiyorsunuz. Kanımıza girmeyin. Ey ümmeti Muhammed, kanımıza girmeyin. Bakın, susuzluktan kavrulduk. Biz hele neyse, şu yavruya bakın. Kucağımda en küçük oğlu Ali'yi kaldırır. Ali'yi sağır kaldırır. Su diye diye çatladı, Allah'tan korkun. Resulullah'ın parçasına su vermiyorsunuz. Kucağına alınca havaya kaldırıyor çocuğu. Bakın ey küfeliler, askerler. Bakın, bu çocuk susuzluktan çatlıyor. Daha minnacık çocuk. Ve uzaktan atılan bir okla ilk kurbanını verdi Kerbela şehitleri. En küçük oğlu Ali'yi vurdular. Ok, o 2 yaşında, 1 yaşındaki çocuğun gırtlağını deldi geçti. Ve Hazreti Hüseyin kucağına aldı, ağlamaya başladı. Bu yavrumun suçu ne? Allah'tan korkmuyor musunuz? Su dedim, kan veriyorsunuz. Müslümanlar, suçu ne bu çocuğun? Allah'ım, Ali'mi vurdular. Babamın adını taşıyan yavrumu kanattılar. Gözünü saltanat, kursağını Yezid'in taamiyle dolduran gözü dönmüşler. Ve kılıçları Yezid'den, gönülleri Hüseyin'den yana olan dönek grup, dönek bölük, dönek tabur, ne derseniz deyin, yandı döndüler. kılıçlarına sarıldılar ve o gün Kerbela'da kan döktüler. Hem de ne kan? Hüseyin'in kanı, Ali Beyt'in kanı. Kan, kan, kan. Evet, başlar kesiliyor. Cesetler doğranıyor, tekbirlerle hem de. Allah adına yapıldığı sanılıyor. Ve Ümmü Seleme'yi dinleyelim. Anneleri. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün hızlı evime geldi. Bana acele kapıyı ört Ümmü Seleme, kimseyi içeri alma dedi. Fakat o anda sokakta Hüseyin saklambaç oynuyor. Ebeden gizlenmek için evime hızlı girdi, kapıyı arkasından örttüm. İçeri Hazreti Hüseyin girmişti. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eteklerinin altına saklandı, cübbesinin altına, minicik çocuk. Dede dede dedi, beni sakla dedi.